بالمعروف شریعت کے مطابق. دیکھنا جس عورت کو طلاق مل گئی ہے تیرے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, کھانے پینے کا انتظام بھی تو نے کرنا ہے, عورت کے کپڑوں کا انتظام بھی تو نے کرنا ہے. آیا سمجھ آئی؟ آگے چلو. لا تکلف نفس الا وسعها, لا تکلف نفس الا وسعها, الا چر نہیں ذمہ داری ڈالا جاتا کوئی انسان مگر اپنی گنجائش کے مطابق. خیال کرنا معنی پر مولانا, لا تکلف نفس الا وسعها, نہیں ذمہ داری ڈالا جاتا کوئی انسان مگر اپنی وسعت کے مطابق, برداشت کے مطابق. لا تزار والدکم بولدہا, سبحان اللہ, نہ تکلیف دی جائے ماں اپنے بچے کی وجہ سے. ولا مولود له بولدہ, نہ باپ کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے. عورت کہتی ہے تیرے بچے کو میں دودھ تو پلاتی ہوں ٹھیک ہے, لیکن 5000 روپیہ مہینہ لوں گی, میں غریب آدمی ہوں جی, مزدور ہوں میں, تو 1000 روپیہ مہینہ دے سکتا ہوں, اس کو بھی تنگ نہ کر. اب وہ خرچہ طے ہوا ہے 2000, وہ نہیں دیتا, اس کو تنگ کر رہا ہے, یوں نہ کرو, دونوں کو تنگی نہ دی جائے. والل وارث مثل ذلک, باپ مر گیا اب والل وارث, وارث کے اوپر مثل ذلک, برابر اس کے ہیں, مثل اس کے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سے وہ خرچہ دیا کرے. فائن اراد, جو میں نے مانا کیا ہے نا اس معنی پر غور کرو, اور یہ جو آپ کا رکا ہے اس کا جواب میاں والی میں ہوگا. وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا أَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا, اب میاں والی کی باتیں کراچی میں پوچھتے ہیں نا, وہ تو بڑے دورے کی باتیں ہیں. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا أَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا, اگر دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا, 2 سال تک دودھ نہیں پلاتے جی, بچہ کافی موٹا تازہ ہو گیا, 1.5 سال تک کافی ہے, ٹھیک ہے, اگر ارادہ کریں دونوں 2 سال سے کم میں دودھ چھڑانے کا, 2 سال پورے نہیں کرتے, انتراز منہما, آپس کے مشورے سے دونوں میں سے, بتشاور, آپس کی رضا اور آپس کے مشورے سے, فلا جناح نہیں ماں, ان دونوں میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ, اگر تم ارادہ کرو, ان تسترضعوا اولادکم, کہ دودھ پلواؤ تم کسی دوسری عورت سے اپنی اولاد کو, ٹھیک ہے, ماں کو تکلیف ہے, بیمار ہے, دودھ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, فلا جناح علیکم, کوئی گناہ تمہارے اوپر نہیں ہے. اذا سلمتم, جس وقت دے دو تم, حوالے کر دو, ماں تئی تم بالمعروف, جو دینا تم نے مقرر کیا ہے, آتی تم, جو دینا تم نے مقرر کیا ہے بالمعروف شریعت کے مطابق, دائی کو وہ دے دو جو دودھ پلانے والی ہے, ٹھیک ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے نسخہ تقویٰ, یقین اللہ جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, اب یہ آ گیا حکام, جو فوت ہو جائے بندہ اس کی بیوی عدت کیسے گزارے ہے. وہ لوگ جو فوت کیے جاتے ہیں تم میں سے, موت آ گئی, مر گئے, وہ یا درون ازواجا, اور چھوڑ گئے بیویاں, اب یا تربصن بے انفسہن 14 شہر, اب ذرا عورت کے لیے حکم, روکے رکھیں عورتیں, خاوند فوت ہو گیا ہے, روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت اس کی. فیضا بلغنا جلہن, سبحان اللہ, اور حکم عورت کے لیے, جس وقت پہنچ جائیں عورتیں اپنی مدت کو, عدت پوری ہو جائے, پھر فلا جناح نہیں گم, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. فیما فالنا فی انفسہن, بیچ اس کے جو کرے اپنے دل کے اندر بالمعروف شریعت کے مطابق, عدت گزر گئی, کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے, ٹھیک ہے کرنے دو, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, اور حکم آ گیا امیدوار کا حکم, کون کنڈیڈیٹ کا حکم، عورت عدت گزار رہی ہے اور ارادہ کسی کا بن گیا، عدت اس کی پوری ہونا، اور اگر یہ میرے نکاح میں آ جائے پھر تو اب عورت کو کہا، اب صاف صاف نہیں کہنا لگا، میں صاف صاف نہ کہو، خطبہ اشارہ کرو، اللہ تجھ جیسی بیوی مجھے بھی دے دینا، آپ نے خطبہ سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ تجھ جیسی اگر دے دے تو ویسے میرا گھر بھی آباد ہو جائے نا، اگر تجھ جیسی بیوی میرے گھر میں ہوتی، اشارہ کر دیا بھائی میں بھی امیدوار ہوں، میں بھی عدت کا انتظار کر رہی ہوں، میں لقمان کا انتظار کروں جی، سورۃ الاحقاف کا انتظار کرو جی، تمہیں بھی عائشہ والے ہیں، سورۃ نور کا انتظار کرو، تو خطبہ اللہ ایسی بیوی مجھے دے دیتا، سبحان اللہ کیا اللہ کی شان ہے اگر ایسی مل جاتی، یہ خطبہ ہے، ولا جناح علیکم، امیدواروں کے احکام، کس کے جو امیدوار ہیں وہ تو بولیں، ولا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ امیدواروں کینڈیڈیٹ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس معاملے میں کہ عرض تم بھی اشارہ کرو تم، من خطبہ بن نساء، عورتوں کے پیغام نکاح میں سے ہے، کوئی اشارہ تن کوئی بات کہہ دو، اوکنن تم فی انفسکم، نمبر دو یا چھپاؤ تم اپنے دلوں کے اندر، عدت پوری ہونے دو پھر میرا آنا جانا دیکھ، دل میں ارادہ ہے عدت پوری ہو پھٹو پھٹ پیغام بھیجوں گا، ٹھیک ہے دل میں اگر رکھو، عالم اللہ عالم اللہ اللہ کا وجہ، اللہ یہ تو نے اشارے کی اجازت کیوں دے دی ہے، دل میں بات رکھی ہوئی ہے عدت پوری ہونے دو، میں امیدوار ہوں میں پیغام پہلے بھیجوں گا، یہ کیوں اجازت دی ہے، فرمایا مجھے پتا تھا نا، عالم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے یقیناً تم دھیان کرو گے ان عورتوں کا، آپ کا دھیان لگا ہی ادھر رہے گا، مجھے پتا تھا نا اس لیے اشارے کی اجازت دے دی ہے، دل میں رکھنے کی اجازت دے دی ہے بات، لیکن یہ خیال کرو، نمبر تین، لا کلا تو آئے دون سرا، لیکن نہ وعدے دو تم ان کو صاف لفظوں میں خفیہ طور پر، صاف صاف لفظوں میں خفیہ وعدے نہ دو، ہاں الا ان تکونوا قولا معروفا، مگر یہ کہ کہو تم با شریعت کے مطابق، کوئی اشارہ کر دو میں انتظار میں ہوں، اشارہ کر دو، ولا تعظم عقدت النکاح، اور چوتھی بات، نہ ارادہ کرو تم پختہ عقدت النکاح، نکاح کی گرہ کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچے عدت اپنی مدت کو، کتاب بمن عدت، عدت پوری ہو جائے بس ٹھیک ہے، اب بات کر سکتے ہو صاحب صاحب، پتا ہونا چاہیے تم کو یقیناً اللہ یعلم، جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فحذروا، ڈرتے رہو بچتے رہو، گناہوں کا ارادہ بھی نہ کرو، وعلم ترغیب توبہ، تمہیں پتا ہونا چاہیے یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، حلیم حوصلے والا ہے، اگر نہ پکڑے تو مغرور نہ ہونا، جلد انتقام نہیں لیتا، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، متطلقہ کی قسمیں، ان عورتوں کو طلاق مل گئے ان کی قسمیں آ رہی ہیں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر اگر طلاق دو تم عورتوں کو، کس حالت میں طلاق دو، ما لم تمسوہن، ما لم تمسوہن، اب دیکھو نا، علل وارث سے مثل و ذالک، خامد فوت ہو گیا، بچہ معصوم ہے دودھ پینے والا، عورت عدت گزار رہی ہے، تو اب وارث کو چاہیے کہ اس عورت کا خیال رکھے، اس کے کپڑوں کا، کھانے پینے کا، نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر اگر طلاق دو تم عورتوں کو ایسی حالت میں، لم تمسوہن، کہ نہیں چھوا تم نے ان عورتوں کو، نہ حقیقتا نہ حکمن، پھر او تفرضوا لہن فریضہ، او بمن واؤ، او بمن واؤ، قریب نہیں گئے، خلوت حقیقی حکمی نہیں ہوئی، اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کے لیے حق مہر، نکاح ہو گیا حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، پھر متعوہن، اب حکم کیا ہے متعوہن، تو متع دے دو ان کو، یہ کیا مطلب، نفع دے دو، ایک کرتا دے دو، اوڑھنی دے دو، بڑی چادر دے دو، تین کپڑے دے دو، الل موسے کا در ہوں، جو وسط والا ہے اس کے اوپر اندازہ ہے اس کا، وہ الل مفترے کا در ہوں، اور جو تنگ دست ہے اس کے اوپر اس کا اندازہ۔ اب طلاق دے دی ہے تو کپڑے دینے ہیں، اب عورت کا مطالبہ آ گیا جاپانی کپڑے لوں گی، یہ بیچارہ مزدور ہے، یوں تو نہ کرے نا بھائی، اپنی وسعت کے مطابق جو درمیانے سے بن سکتے وہ تین کپڑے بھیج دے، یہ لے بس، تو اور میں فارغ، متام مل معروف، خاص قسم کا نفع شریعت کے مطابق، حق کا نلل موسنین، لازم ہے اخلاص سے نیکی کرنے والوں پر۔ ہاں دوسری قسم، ان طلب تو منہنا، اگر تم طلاق دو عورتوں کو، من قبل ان تمسوہن، پہلے اس کے کہ تم مس کرو ان کو، ہاتھ لگاؤ، حقیقتا یا حکمن، وقد فرضتم لہن فریضہ، حالانکہ تاکہ مقرر کر چکے ہو تم ان کے لیے حق مہر، حق مہر مقرر ہے، خلوت حقیقی حکمی سے پہلے طلاق دے دی، پھر فنصف ما فرضتم، حکم آدھا ہے جو تم نے مقرر کیا، باقی آدھا معاف ہے، ہاں الا یعفون، مگر یہ کہ وہ باقی نصف معاف کر دے، میں نہیں لیتی، بس آدھا بھی نہیں لیتی، جا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ بندہ جس کے قبضے میں ہے نکاح کی گرہ، معاف کر دے، معاف کرنے کا کیا معنی، وہ کہتا ہے میں آدھا نہیں پورا حق مار تجھے دیتا ہوں، ٹھیک، وان تعفو اقرب للتقوی دعوا، تمہارا معاف کرنا، مصری مانا، معاف کرنا زیادہ قریب ہے تقوی کے، عورت آدھا چھوڑ دے یا خامد پورا دے، ٹھیک ہے زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ دلیل، لا تنسوا الفضل بینکم، نہ بھولو تم بھلائی کرنے کو آپس میں، یقیناً اللہ جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے، حافظوا الصلوات، عورتوں کے چکر میں نہ پڑے رہنا، نمازوں کا بھی خیال رکھنا، ہاں دو رب ترس کر رہا ہوں، ایک رب، حافظوا الصلوات، امر مسلم کا بیان، خالی اسی طلاق نکاح والے چکر میں نہ پڑے رہنا، ایسا نہ ہو کہ نماز ضائع ہو جائے، کچہریوں میں لوگ دھکے کھا رہے ہیں، تھانوں میں دھکے کھا رہے ہیں، وکیلوں کے پاس دھکے کھا رہے ہیں، طلاق والے مسئلے، جھگڑے، وراثت، یہ وہ، نمازوں کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے ربط بیان فرمایا، حافظوا الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو گے تو ان مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، علماء فرماتے ہیں اثر والی نماز مراد ہے، پنج پیر شیخ القرآن رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت شیخ پنج پیر نے فرمایا، ہر نماز درمیانی بن سکتی ہے، کیا فرمایا، ہر، وہ کیسے فرماتے ہیں، فجر کو لے لو، فجر وسطی ہے درمیان، کیا مطلب، فجر سے پہلے دیکھو، فجر سے مغرب اور عشاء، فجر کے بعد دیکھو ظہر اور عصر، درمیانی نہ بن گئی، مانا فجر درمیانی بنی کہ نہ بنی، ظہر کے لے لو، ظہر سے پہلے دو عشاء اور فجر، ظہر سے پہلے دو عشاء اور ظہر کے بعد دیکھو عصر اور مغرب، ظہر وسطی بن گئی، عصر کو لے لو، عصر سے پہلے دو فجر ظہر، عصر کے بعد دو مغرب اور مغرب کو لے لو، مغرب سے پہلے دو، مغرب سے پہلے ظہر اور مغرب کے بعد عشاء، اور ہر نماز عشاء کو لے لو، قربان جاؤں شیخ سرحد کی فہم پر اشارہ کیا کر دیا، مولانا حافظ الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو مولانا خالد، والصلاه الوسطی، درمیانی نماز کی، حضرت شیخ پنج پیر نے فرمایا ہر نماز درمیانی بن سکتی ہے، کیا مطلب، ہر ایک نماز کی حفاظت کرو، کسی میں بھی غفلت نہیں کرنی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سبحان اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کریم کے لیے ادب کرنے والے بن کر، دوسرا معنی ساکتین، آپ بولے تو ایک اشارہ کروں، قوموا لِلَّهِ کانے تین ساکے تین، کیا بنا کیا ساکے تین، چپ کر کے کھڑے ہونا ہے، فاتحہ پیچھے نہیں پڑھنی ہے. فین خفتم، کیا سمجھے، سمجھے ہی نہیں، فین سمجھے ہی نہیں. فین خفتم فرجالن، اگر تمہیں خوف ہے خطرہ ہے دشمن کا، فرجالن، شاہ صاحب نے مانا کیا شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے، کھڑے کھڑے پڑھ لو، اور رکبانا سبحان، چڑھے چڑھے، شاہ صاحب کی اردو، پرانی اردو، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، دشمن کا خطرہ ہے، کھڑے کھڑے پڑھ لو، سواری پر چڑھے چڑھے پڑھ لو. فإذا أمنتم فاذكروا الله، جس وقت تم امن میں آ جاؤ تو ذکر کیا کرو اللہ کریم کا جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے. ما لم تكونوا تعلمون، اور سکھایا بھی کیا ہے وہ طریقہ حالت اطمینان جو تم نہیں جان سکتے تھے اللہ نے سکھایا ہے. پھر والذین یتوفوا، پھر وہی احکام شروع کر دیے، وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، خیال مولانا، چھوڑ جائیں بیویاں، پھر وصیت لازواجہم، ان کے ذمے ہے وصیت کر جانا بیویوں کے بارے میں، میں مر رہا ہوں، وصیت میری سن لو، ایک سال تک میری بیوی کو گھر سے نہیں نکالنا، خود چلی جائے تو اور بات ہے، متان للحول، نفع اٹھانا ہے نان نف کا رہائش، ایک سال تک غیر خراج سوائے نکالنے کے اس کو یہاں پر ایک سال گزارنے دینا. فین خرجنا، اگر وہ خود نکل جائیں، عدت پوری ہو گئی ہے خود چلی گئی ہیں، اگر خود نکل جائیں تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. فیما فالنا فی انفسہن من معروف، بیچ اس کے جو کرے اپنے دلوں کے اندر شریعت کے مطابق، اور جگہ نکاح کرنا چاہے ٹھیک ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ کریم زبردست ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے. وللمطلقات، تتمہ آگیا جی، وللمطلقات، یہ تتمہ آگیا، باقی سارے احکام جتنے گزرے، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاعن بالمعروف، نفع ہے کچھ نہ کچھ شریعت کے مطابق، کچھ نہ کچھ اس کو دے دو، یہ استحباب ہے. حقا للمتقین، لازم ہے متقین پر جو شرک سے بچنے والے ہوں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، واضح کرتے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات، کیوں حکمت، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سے کام لو. چلو جی، صبح خالی جگہ کو پر کریں یاد آئے جہاد، انسان خود ٹھیک ہو، احسن بالعن تولو وجوہکم، یہ بحث وہاں کو، طلاق کے مسائل، عزت کے مسائل وغیرہ یہ گزر چکے ہیں، گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، قصاص والا مسئلہ وغیرہ یہ گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد جہاد اور انفاق کے مسئلے وہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہوتے رہے، اب یہاں پھر اسی جہاد والے مسئلے کو دہرایا. اور علم طرح کا عنوان عرض کر رہا ہوں، ترغیب الہجرت و زجر بر متقاسلین، ترغیب الی الہجرت و زجر بر متقاسلین، اور ایک رفع معنی ہے موت، جہاد تم اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ مر جاؤ گے، موت جو اللہ نے لکھی ہے وہ آ کر رہے گی، اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اس لیے گھر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے بہتر ہے کہ میدان جنگ میں جان دے دو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. کیا تو نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف, رویت قلبی, جو نکلے اپنے گھروں سے ڈرا والے تھے وہ کئی ہزار تھے. مفسرین فرماتے ہیں 70,000 بندہ. حاضر الموت وجہ خروج, موت کے ڈر کی وجہ سے گھروں کو چھوڑ کر نکلے. فقال لهم اللہ موتوا سمرا, بس فرمایا اللہ کریم نے ان کے لیے مر جاؤ امت تکوینی, مر جاؤ مر جاؤ. ثم احیاهم, پھر اللہ کریم نے 8 دنوں کے بعد ان کو زندہ کر دیا. ابو سعود کہتے ہیں 8 دنوں کے بعد. ان اللہ لذو فضل علی الناس, یقیناً اللہ کریم البتہ فضل والا ہے لوگوں پر. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جہاد کرنا ہے, لیکن انہوں نے جہاد کرنے میں سستی کی, شہر کو چھوڑ کر پہاڑوں میں نکل گئے. نمبر 2, یا طاعون کی بیماری پھیل گئی اور گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں میں نکل گئے. وہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا موتو سارے مر جاؤ, سب پر موت آ گئی. حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا, اللہ کے بندے کیوں اتنے مرے پڑے ہیں؟ فرمایا موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگے تھے. حضرت نے دعا کی, اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی دے دی. تو فرمایا موت و حیات میرے قبضے میں ہے, موت آنی ہے تو کوشش کرو جہاد کے میدان میں موت آئے. یہ آباب ذہن میں رکھنا کہ یہ موت عارضی تھی, یہ موت عارضی تھی. انشاءاللہ آج یہ گفتگو آ رہی ہے, تیسرے پارے میں عرض کریں گے, میں پھر یہ حوالہ نکالوں گا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, یقیناً اللہ کریم البتہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر. کس سے سنا دیے؟ امت محمدیہ کو, کہ عبرت حاصل کرو. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, میں نے لذو فضل علی الناس کا مطلب عرض کر دیا, آپ نے غور بھی کیا کہ نہیں. یقیناً اللہ کریم البتہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر. امت محمدیہ کو ایسے قصے سنا دیے تاکہ عبرت حاصل کرو, یہ فضل ہے اللہ کا. لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وقاتلوا, اور لڑائی کرو اللہ کے راستے کے اندر. وعلموا, ترغیب اخلاص, ترغیب اخلاص. اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً اللہ کریم سننے والا ہے. کس بات کو سننے والا ہے؟ کہ کون جہاد کی ترغیب دیتا ہے, کون جہاد سے نفرت دلاتا ہے, وہ سن رہا ہے. علیم جاننے والا ہے مجاہدین کی نیتوں کو. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, جہاد کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا بیان. جہاد تب کر سکو گے جب مال قربان کرنے کی عادت ہوگی. من الذی یقرض اللہ, کون ہے وہ بندہ جو قرضہ دے اللہ کریم کو؟ قرضہ دینا حسنا, طریقہ انفاق, حسنا طریقہ انفاق, اخلاص کے ساتھ قرضہ کون دے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ سَمْرًا, بس بڑھا دے گا اللہ کریم اس کو, اس کے لیے اضعافاً کثیرہ, کئی گنا کر کے. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ, مولانا اس کا جملہ غور سے سننا. خرچ کرنے سے کمی کا اندیشہ نہ کرو, خرچ کرنے سے کمی کا اندیشہ نہ کرو. اللہ کریم تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. دنیا کی طرح آخرت کا مالک بھی ہوئی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ, جہاد کے لیے عنوان, جہاد کے لیے امیر اور تنظیم کا ذکر, جہاد کے لیے امیر اور تنظیم کا ذکر ایک عنوان. دوسرا عنوان, الم تر الملئے, جہاد کرو اصحاب طالوت کی طرح نہ فتح دے گا. دو عنوان عرض کر دیے. یہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے کا ہے. الم تر الملئ من بنی اسرائیل, پھر جہاد فی سبیل اللہ کا بیان, کیا تو نے غور نہیں کیا ان سرداروں کی طرف بنی اسرائیل میں سے جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد. من بعد موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد. مولانا خیال بادیت دو قسم, بادیت بعیدہ بادیت قریبہ, جہاں بعیدہ مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد. اِرْقَالُوا لِلنَّبِيِّنَ مطالبہ انتخاب, اس کا عنوان مطالبہ انتخاب. جب جس وقت کہنے لگے نبی کو جو ان کا نبی صاحب علیہ السلام, حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شموئیل علیہ السلام تھے, حضرت کی بات نقل کر دی, انہوں نے باتیں تو کافرین کی ہیں, ہم تو ناقل لوگ ہیں, جیسے انہوں نے قرآن سمجھا ہے ہماری فام کہاں پہنچ سکتی ہے. وہاں پر اپنے نبی سے کہنے لگے ایواس لنا ملک, مقرر فرما ہمارے لیے ایک بادشاہ, نقاتل فی سبیل اللہ, ہم لڑائی کریں جالوت سے اور اس کے فوجیوں سے اللہ کے راستے کے اندر. ایباس عین معین کر, مقرر کر. قال جواب مطالبہ, حضرت نے فرمایا الا صحیح تم, کیا امید ہے, ایسا تو نہیں کہ جہاد فرض ہو تم پیچھے ہٹنے, نہیں جی نہیں. حل صحیح تم, کیا امید ہے استفام تقریری, یعنی یہ توقع ہے ان کو تبالے کو ملکی دال, اگر فرض کیا گیا تمہارے اوپر قتال, لڑائی کرنا, اللہ تو قاتل یہ کہ تم نہ لڑائی کرو, ایسا نہیں کہ جہاد لازم ہو یا تم لڑائی نہ کرو, اگر امیر مقرر ہو گیا تو قتال کرنا پڑے گا. کہنو کہنے لگے وما لنا, اللہ نقاتل فی سبیل اللہ, رفع موانع, جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے. کہنے لگے کیا ہے ہمارے لیے کہ نہ لڑائی کرے ہم اللہ کے راستے کے اندر. وقد اخرجنا من دیارنا, مقتضیات آ رہی ہیں تقاضا کرنے والی چیزیں, حالانکہ تحقیق ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے, ابنا رہنا اور اپنے بیٹوں سے, وہ ابنایا یعنی جدا کیے گئے ہیں اپنے بیٹوں سے, گھروں سے نکالے گئے, بیٹوں سے جدا کیے گئے, بیٹوں سے کوئی نہیں نکالتا, بیٹوں سے جدا کرتا ہے, جدا کیے گئے ہم اپنے بیٹوں سے. فلما کتب علیہم القتال, خلاصہ سنو مجملہ, مجملہ مختصر خلاصہ پہلے سن لو. فلما کتب علیہم القتال, جب کہ لازم کیا گیا ان کے اوپر لڑائی کرنا, تولوا منہ مول لیا انہوں نے, پھر گئے, الا قلیلًا منہم, مگر بہت چھوڑے ان میں سے, 80,000 کا مجمع تھا, تھوڑے بندے رہ گئے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ کریم جاننے والا ہے ایسے ظالموں کو. اذ وقال لهم نبیهم, فرمایا ان کو ان کے نبی نے, ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, یقیناً اللہ کریم نے تحقیق مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو, ملکاً, سپہ سالار, صدر جنگ, امیر جنگ, جو بھی آپ کہیں. کہنو اعتراض, کہنے لگے نہیں نہیں, انا یکون لہ الملک علینا, استفہام تعجبی, استفہام برائے تعجب, استفہام تعجبی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, طالوت اور ہمارا امیر, استفہام میں تعجبی, کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہی سرداری ہمارے اوپر, ونانو احق بالملک, منشا اعتراض, اس کا عنوان اعتراض کی بنیاد کیا ہے؟ اور حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بالملک منہ ساس سرداری کے, اس سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے کہ سرداری ہمیں ملے. مولانا جملہ سننا, مدار انتخاب کثرت مال اور علو نصب کو بنا بیٹھے. امیر کون ہونا چاہیے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہو, نصب اعلیٰ ہو. ولم یوتا ساتم من المال, حالانکہ نہیں دیا گیا وسعت مال میں سے. غریب آدمی تھا. قال جواب اول حضرت نے فرمایا, ان اللہ اصطفا علیکم, یقینا اللہ کریم نے چن لیا ہے اس طالوت کو تمہارے اوپر. بھائی اس کا انتخاب میری طرف سے نہیں ہے, اللہ نے کیا ہے. دوسرا جواب, زادہ بس قدم فی العلم ورجیسا, زیادہ کی اللہ کریم نے اس کو عزو فراخی کے علم کے اندر اور جسم کے اندر. علم سے مراد خیال کرنا جنگی امور کا علم, ورنہ علم شریعت میں پیغمبر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا اپنے دور کے اندر. کون صاحب؟ جنگی امور کا علم. مولانا اس بات پر غور کرنا, شریعت والا علم نہ, شریعت کے علم میں پیغمبر سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اپنے دور میں. علم کے اندر جنگی امور کے اندر بڑا ماہر ہے. نمبر دو, بال جسم اور لڑائی کرنے کے اندر بھی بڑا ماہر ہے. جسم کا اشارہ ہے لڑائی کی طرف, لڑائی کرنے میں جسم میں بڑا. کیوں نہیں ہے کہ موٹا بہت سے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا. واہ بھائی واہ. جنگ لڑنے کا تجربہ بھی ہے, بال جسم اور بہادر بھی ہے, لڑائی بھی کرنے کا بڑا ماہر ہے. واللہ یوتی, تیسرا جواب, اللہ دیتے اپنی بادشاہی جسے چاہتا ہے, کسی کو اعتراض کا حق نہیں. واللہ چوتھا جواب, اللہ کریم وسعت والا ہے, اس کی چیز ہے جس کو دے دے. علیم جاننے والا ہے, اس کو پتا ہے کون سرداری کے لائق ہے. وقال لهم نبيهم, پھر بھی اتوار نہیں آ رہا. اچھا, حضرت فرمایا ان کو ان کے پیغمبر نے, ان آیت ملکی احیاتی, نشانی یقینا نشانی اس کی سرداری کی, من جانب اللہ, اللہ کی جانب سے. یہ ہے ایات یقوم الطاغوت فیہ سکینۃ من ربکم, کہ آ جائے گا تمہارے پاس صندوق, اور تمہارے لانے کے بغیر صندوق آ جائے گا, فیہ سکینۃ من ربکم, اس میں دل جمی ہوگی تمہارے رب کی طرف سے. ابو سعود نے مانا کیا تورات, تورات ہوگی تمہارے رب کی طرف سے, کہ جس تورات کو دیکھ کر تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے گا. جب امالکہ نے ان پر حملہ کیا تھا, ان کے بچوں کو ان سے جدا کیا, گھروں سے نکالا, غلام بنایا, قیدی بنایا وغیرہ وغیرہ, تورات شریف والا نسخہ بھی ان سے چھین کر لے گئے تھے. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. خیال کرنا مولانا, اس کے اندر سکینہ تم میں رب کو ہوں, اطمینان قلب ہوگا, دل جمی ہوگی, باعث تسکین ہوگی چیز تمہارے رب کی رضا. وَبَقِيَّةٌ وَاو تَقْصِيرِيَةٌ, یعنی وہ چیز ہوگی بقیہ تم نما, جو باقی چیز چھوڑ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والے, حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان والے. تحملہ الملائکہ, اٹھا کر لائیں گے اس صندوق کو فرشتے. ان فی ذلک لآیت لکم, یقیناً اس بات کے اندر البتہ پوری نشانی ہے. لآیتن کا معنی کر رہا ہوں, البتہ پوری نشانی ہے تمہارے لیے. ان کنتم مومنین, اگر ہو تم ایمان رکھنے والے. اس صندوق کے اندر تورات تھی, انہوں نے لوگوں کے اندر مختلف چیزیں مشہور کی ہوئی تھی. صندوق کے اندر تورات, اگر لوگوں کو یہ بتاتے, مانا جمعہ سننا, اگر یہ لوگوں کو کہتے کہ ہم سے اللہ کی کتاب چھین کر لے گئے ہیں تو لوگ انہیں بغیرت سمجھتے بھی، اتنی تمہارے اندر غیرت بھی نہیں تھی کہ اللہ کی کتاب ہی وہ تم سے چھین کر لے گئے تم کچھ نہ کر سکے، انہوں نے چیزیں اور مشہور کرنا شروع کر دی. اصل اطمینان ملتا بھی اللہ کریم کی کتاب کے ساتھ ہے. دیکھیے سورۃ الرعد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکینت تو ذکر اللہ سے ہوتی ہے، سب بتاؤ. الا بذکر اللہ سورۃ الرعد ہے، کمال کر دے بھائی، 304، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دھیان سے سن لو، یقین اللہ کریم کے ذکر کے ساتھ اطمینان اور سکون ملتا ہے دلوں کو. یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام باعث تسکین ہے. ان کی زال، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فرشتے لے کر آئے اس صندوق کو آسمان و زمین کے درمیان، یہ آ رہا ہے جی، آ کر سامنے رکھ دیا، یہ نشانی تھی کہ تالوت تمہارا امیر ہے، اب تسلی ہو گئی اللہ کی کتاب مل گئی ہے، ہمت کر اب نکلو میدان میں. فلما فصل تالوت بالجنود، جب کہ جدا ہوئے حضرت تالوت لشکر لے کر، قال فرمانے لگے ان اللہ مبتلیکم بنہر، تالوت ولی ضرور تھے لیکن یاد رکھنا ولی کا الہام ظنی ہوتا ہے، ولی کا الہام ظنی ہوتا ہے اور پیغمبر اس کی تصدیق کر دے تو پھر یہ الہام قطعی بن جاتا ہے. فلما فصل تالوت بالجنود، جب کہ جدا ہوئے حضرت تالوت لشکروں کو لے کر، فرمانے لگے ان اللہ مبتلیکم بنہر، یقیناً اللہ کریم آزمانے والا ہے تم کو ایک نہر کے ساتھ، چشمے کے ساتھ. اللہ عظمہ تالوت کو کیا پتا تھا، اللہ عظمہ یہ الہام ہے اور پیغمبر اگر تصدیق کر دے تو پھر یہ الہام قطعی ہو جاتا ہے. فمن شرب منہو، قسم اول، پہلی پہلی قسم، تمہارے اندر استقلال ہے یا نہیں ہے، امتحان اللہ کرے گا. فمن شرب منہو، قسم اول، جس بندے نے پی لیا اس میں سے افراد کے ساتھ، یہ ذرا جملہ میرا قابل غور ہے، افراد کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ پی لیا، بہت زیادہ پی لیا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گا، مجھ میں سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں چل سکے گا. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جو بندہ نہیں چکھے گا اس کو. خیال کرنا مانا، یہ ہے عظیمت، عظیمت کتابوں، بڑی کتابوں والے ساتھیو، عظیمت. جو بندہ نہیں چکھے گا اس کو، یہ جو لم یا تام ہے نا، توم معقول مشروب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، خیال کرنا. جو بندہ نہیں چکھے گا اس کو یہ عظیمت، فَإِنَّهُ مِنِّي، بس یقیناً وہ مجھ میں سے ہے، یعنی وہ میرے ساتھ چل سکے گا. اِلَّا مَگر مَن اغْتَرَفَ غُرْفَتَن، یہ رخصت آ گئی، مَن اغْتَرَفَ غُرْفَتَن، مگر جو بندہ چلو بھر لے، چلو بھر لینا بےد ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ، رخصت ہے ایک چلو پانی کا بھر کر پی لو، پیاس لگی ہے، جو بالکل نہ پیے یہ تو عظیمت ہے، اور جس نے افراد کے ساتھ پیا، زیادہ پیا، وہ میرے ساتھ نہیں چل سکے گا. فشاربوا منہ الا قلیلا منہم، اب ذرا خیال کرنا، میں فرق کروں، فرقہ ناقصا، اس کا عنوان فرقہ ناقصا، جو ناقص قسم کے لوگ تھے. فشاربوا منہ، بس انہوں نے پی لیا اس میں سے، الا قلیلم منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے. اب قلیلم منہم، ان میں دونوں شامل ہیں، عظیمت والے بھی اور رخصت والے بھی، تھوڑے بچ گئے، بہت سارے پی لیا، اور جو پیتا گیا پیاس کی شدت بڑھتی گئی، پیتے گئے پیتے گئے پیٹ ان کے پھول گئے، وہیں پڑے رہ گئے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جبکہ گزرے وہ حضرت طالوت بھی اور وہ جو ایمان لائے ہوئے تھے اس کے ساتھ، وہ بھی ساتھ گزرے دریا کے پار، کالو اب تو پھر کیا رہے ہیں، پھر کہے دوم کامل، پھر کہے دوم کامل، کامل بندے کہنے لگے کیا، کالو لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں۔ مفسرین نے مختلف تعداد لکھی ہے، 90,000، 3,00,000، واللہ عالم، اللہ کریم بہتر جانتا ہے۔ قال الذین، یہ جماعت آ گئی، اکمل، ایک تو ہو گئے ناقص، نہ شاربو پر عرض کیا ہے، ایک فرقہ ناقصا ناقص، اور قالوا لا طاقت، آج ہماری کیسے طاقت ہے، لشکر تو دیکھو یہ کامل تھے، لیکن جو اکمل تھے تیسرا فرقہ۔ قال الذين يظنون انهم، کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے، علامہ قرطبی نے مانا کیا یظنون بمعنى الیقین، انہم ملاق اللہ، کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ یقیناً وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ کریم سے، کیا کہ ہم نے اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، جن کو یقین تھا وہ کہنے لگے، کم من فیاتن قلیلہ دن، کتنی جماعتیں بہت تھوڑی، غالباً فیاتن کثیرہ تم بإذن اللہ، غالب آ گئی بہت ساری جماعتوں پر اللہ کریم کی توفیق سے، واللہ مع الصابرین، اصل بات یہ ہے اللہ کریم مستقل مزاج رہنے والوں کے ساتھ ہیں جو ڈٹ جائیں۔ ولما برسوا لجالوت وجنوده، جبکہ سامنے ہوئے وہ جالوت کے اور اس کے لشکروں کے، کالو تو کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اسباب جتنے بھی ہونا لیکن فتح تب ملتی ہے جب اللہ کریم کی مہربانی اور نصرت آ جائے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار، یہ ہے سباط قلبی، عنوان آ رہا ہے ذرا فرق کروں گا، سباط قلبی، اے ہمارے پروردگار انڈیل تو ہمارے اوپر صبر کو، صبر کا معنی استقلال، غیب سے استقلال ہمارے اوپر انڈیل دے۔ افراغ کہتے ہیں پانی بہانا، یہ ہاتھ کے اندر ڈول ہے، مگ ہے، اس میں پانی یہ اوپر کیا اور اوپر سر کے اوپر اڈیلا، جسم پر پانی بہنے لگ گیا، اس کو کہتے ہیں کہ افراغ۔ اب ذرا خیال مانا کرو، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار انڈیل ہمارے اوپر صبر، کیا مطلب، اللہ ہمیں وہ صبر عطا کر جو ہماری کمزوری پر غالب آ جائے۔ بس سب بھی اقدامنا، نمبر دو، سباط قدمی، پہلا تھا سباط قلبی، اب سباط قدمی، مضبوط رکھ ہمارے قدموں کو اور مدد فرما ہماری کافر قوم پر، فہزموہم بإذن اللہ، شکست دی انہوں نے حضرت طالوت اور اس کے لشکر نے، انہم جالوت اور اس کے لشکریوں کو، بإذن اللہ، اللہ کی توفیق سے، وقتل داوود جالوت، قتل کیا حضرت داوود علیہ السلام نے جالوت کو، یہ بھی لشکر میں شامل تھے، وآتاہ اللہ الملک، اور اس کے بعد دی اللہ نے حضرت داوود علیہ السلام کو بادشاہی، والحکمہ، اور دانائی، یعنی نبوت، اس وقت تک یہ نبی نہیں بنے تھے، وعلمہ مما یشاء، اور سیکھا اللہ کریم نے داؤد علیہ السلام کو، مما، ان علوم میں سے، یشاء، جو اللہ کریم خود چاہتا تھا، ولولا دفع اللہ الناس، اس کا عنوان فلسفہ جہاد، قصہ تو تم نے سن لیا، اب فلسفہ، ایک اور عنوان اس کا، وجہ مشروعیت جہاد، نمبر ایک، جہاد شریعت کے اندر کیوں جائز رکھا گیا ہے، اس کی وجہ نمبر ایک، وجہ مشروعیت جہاد، نمبر ایک، فلسفہ جہاد کا ہو. لولا دفع اللہ, اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ کا الناس لوگوں کو, بعضہم یعنی ان کے باس کو. میں ذرا فرق کروں گا, دوست دھیان سے میرے لفظ سنیں. ولولا دفع اللہ, اگر نہ ہوتا ہٹانا اللہ کا لوگوں کو, بعضہم یعنی بعضہم مفسدین کو, بے بعضن مسلحین کے ساتھ, اگر اللہ مسلحین کے ذریعے مفسدین کو نہ ہٹاتا پھر لفسدت الارض, البتہ فاسد ہو جاتی زمین ساری کی ساری, ساری زمین کے اندر خرابی پھیل جاتی. لیکن اللہ کریم بڑے فضل والے جہان والوں پر مسلحین کے ذریعے مفسدین کے سر کو کچل دیتا ہے. بے باز ہوں مفسدین کو, بے باز مسلحین کے ساتھ اللہ نہ ہٹاتا. جہاد کیوں لازم قرار دیا گیا؟ تاکہ مفسدین کا خاتمہ ہو. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, جملہ معترضہ برائے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قصہ سنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے. جس پر وہی نازل ہو اللہ کا سچا پیغمبر ہوتا ہے. کہ ایسے اللہ کریم کی ہم پڑھتے ان کو آپ کے اوپر بالحق, ٹھیک ٹھیک. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اس کا عنوان نتیجہ اس سے ثابت ہوا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں. سچے رسول نہ ہوتے آپ پر آیات کیوں نازل ہوتی؟ بولا اب ذرا رب سننا. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, مرسلین کا ذکر ہوا تو اس کے بعض متعلقات کا ذکر شروع کر دیا. مرسلین کا ذکر ہوا تو اس کے بعض متعلقات کا ذکر شروع کر دیا. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, یہ رسول. تِلْكَ, اگر آپ کو ذَٰلِكَ الْكِتَاب یاد ہے تو میں نے ذالک الکتاب میں کیا کہا تھا؟ ذالک اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے معلوم بین المتکلم والمخاطب, اور میں نے قرآن کے حوالے بھی آپ کو دے ذالک ما کنت منہ تحید اور بھی حوالے عرض کیے تھے. تو تلک معلوم بین المتکلم والمخاطب, بیان کرنے والے کو بھی پتا ہے میں کیا اشارہ کر رہا ہوں, سننے والوں کو بھی پتا ہے کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, یہ رسول ہیں. اور حدیث بھی عرض کی تھی, پتہ نہیں ذہن میں ہے کہ نہیں, ما تقول فی حق حاضر رجل, مرنے کے بعد جب فرشتے پوچھتے تو اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے. یوں نہیں کہ نبی علیہ السلام وہاں قبر میں تشریف فرما ہوتے ہیں, وہاں بھی حاضر رجل, حاضر سے کیا مراد؟ معلوم بین المتکلم والمخاطب. اور اس پر میں نے ایک حدیث عرض کی تھی, جو عورت مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھی, فوت ہو گئی, صحابہ نے جنازہ پھڑ کر دفن کر دیا. آپ نے دو تین دن بعد پوچھا عورت کہاں گئی, حضرت فوت ہو گئی ہے, دفن کر دیا. اللہ اکبر, آپ نے کہا دلونی علی قبرہا, مجھے اس کی قبر پر لے چلو. اگر نبی علیہ السلام وفات, اگر نبی علیہ السلام بندے کے فوت ہونے کے بعد قبر میں آتے ہوتے, جس طرح آج کل کے مبتدین مشرکین کا عقیدہ ہے, اگر قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہوتے تو کبھی یہ نہ فرماتے دلونی علی قبرہا, مجھے اس کی قبر بتاؤ. آپ وہاں پہنچے اور دعا کی, یہ بات بھی عرض کی تھی. آگے چلو جی. فضلنا بعضهم على بعض, یہ رسول ہیں, فضیلت دی ہم نے ان کے باس کو باس پر. جملہ, جن کو جہاد کا حکم دیا وہ افضل تھے, جن کو جہاد کا حکم دیا وہ افضل تھے. منہم من کلم اللہ, منہم من, یہ الگ بات ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. منہم من کلم اللہ, میں نے یہ ایت بھی عرض کی تھی, لا نفرق بین احد من رسولی, لا نفرق بین احد, کیا مطلب؟ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. ایک ہوتا ہے تفرقہ فی الاعتقاد, دوسرا ہوتا ہے تفرقہ فی المرتبہ. ہم ماننے کے اندر فرق نہیں کرتے, مرتبے میں فرق کرتے ہیں. منہم من کلم اللہ, جسی فضیلت آ گئی اس کا عنوان جسی فضیلت. کچھ ان رسولوں میں سے وہ تھے کلم اللہ جن سے اللہ کریم نے کلام کیا بلا واسطہ فرشتہ. مجھے دو بھائی, تم نے جواب نہیں دینا. منہم من کلم اللہ, کچھ ان میں سے وہ تھے منہم من کلم اللہ جن سے اللہ کریم نے کلام کیا بلا واسطہ فرشتہ. لیکن ایک قید چھوٹی سن لو, کلام تو کیا بلا واسطہ فرشتہ, لیکن من وراء حجاب. لیکن کھولو جی سورہ حم مشہورہ, ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. آیت نمبر 51 سورت حم مشہورہ. نہیں جائز کسی بشر کے لیے کہ کلام کرے اس سے اللہ الا وحیا, پہلا طریقہ مگر اگر وہ وحی کے. علماء نے مانا کیا اشارے سے, او میں مرائے حجاب یا پردے کی اوٹ میں سے بیداری کے اندر. اس کی مثال جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, او یرسل رسولا یا بھیجے اللہ کریم کوئی پیغام پہنچانے والا. آ جاؤ یہاں بھی یہ قید ہے خیال, ورفع بعضهم درجات, اور بلند کیا ان کے پاس کو درجات میں. اس کی مثال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رفع بعضهم کے نیچے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ علوسی نے مانا کیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اللہ نے بلند کی سب سے زیادہ. وآتینا عیسی ابن مریم, موسیٰ علیہ السلام کو خود کلام کر کے جہاد کا حکم دیا تھا. یہ بات یاد رکھنا مولانا, منہم من کلم اللہ پر موسیٰ علیہ السلام کو خود کلام کر کے جہاد کا حکم دیا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات, دی ہم نے عیسی ابن مریم کو واضح دلیلیں. وایدناہ بروح القدس, ہم نے اس کی تائید کی جبریل امین کے ساتھ. میں پہلے پارے کے اندر اس کی تفصیل عرض کر چکا ہوں, ایدناہ بروح القدس, اس پر میں نے چند اقوال بھی پیش کیے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اگر چاہتا اللہ کریم, مَا اقْتَتَلَ, نہ لڑائی کرتے وہ لوگ, مِن بَعْدِهِمْ, جو انبیاء کے بعد تھے. اگر اللہ چاہتا نہ لڑائی کرتے دین میں اختلاف کر کے, یہ الفاظ قابل توجہ, دین میں اختلاف کر کے نہ لڑائی کرتے وہ لوگ جو انبیاء کی بات تھے, اور جملہ بلکہ سب ایمان لے آتے اور قتال کی نوبت ہی نہ آتی. بلکہ سب ایمان لے آتے قتال کی نوبت ہی نہیں, اللہ کر سکتا تھا لیکن نہ. من بعد ما جاءتهم البينات, بعد اس کے کہ آگئی ان کے پاس واضح دلیلیں. البینات کے نیچے جملہ انبیاء کے ذریعے, واضح دلیلیں آئیں انبیاء کے ذریعے. ولیکن اختلفوا, لیکن لوگوں نے اختلاف کیا دین میں, یہ قید ضروری ہے, دین میں اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَا, کچھ ان میں سے وہ تھے جو ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ, کچھ ان میں سے وہ تھے جنہوں نے کفر کیا. اس کا جملہ اس کے بعد نوبت کی تال تک پہنچی, کسی نے کفر کیا کسی نے ایمان قبول کیا, اس کے بعد نوبت کی تال تک پہنچی, یوں جملہ ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا, اور اگر اللہ کریم چاہتا نہ لڑائی کرتے آپس میں. اس کا جملہ مولانا, اگر اللہ چاہتا نہ لڑائی کرتے آپس میں باوجود اختلاف کے, دو الفاظ میں نے کہنے ہیں ذرا خیال, اگر اللہ چاہتا نہ لڑائی کرتے باوجود اختلاف کے, بلکہ کفار کو اللہ آسمانی عذاب سے برباد کر دیتا. اللہ چاہتا تو لڑائی نہ کرتے, کفار کو لا آسمانی عذاب سے برباد کر سکتا تھا، لیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ کریم کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے، اور اب سننا پڑا جملہ اس کا، لیکن اللہ کریم کرتا ہے ما یرید، جو چاہتا ہے جو ارادہ کرتا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ جہاد ہو تاکہ حق اور باطل کا فرق ظاہر ہو جائے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ جہاد ہو تاکہ حق اور باطل کا فرق ظاہر ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، یہ آدھا مضمون انفاق پھر دوہرایا، کیونکہ جہاد کے لیے تب بندہ تیار ہو سکے گا مال قربان کرنے کی عادت ہو۔ اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناہم، عمل کرنے کا وقت ہے، عمل کر لو، قیامت میں اعمال نہیں بکیں گے۔ اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کر لو، انفقوا کا معنی کر رہا ہوں خرچ کر لو، مما رزقناہم، ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ من قبل، کب خرچ کرنا ہے؟ اس سے پہلے پہلے، ایاتی یوم لا بیع فیہ، کسی چیز کے حاصل ہونے کے تین طریقے ہوتے ہیں، نمبر ایک خرید لو، نمبر دو کسی دوست سے آریتن لے لو، بھائی دو دنوں کے لیے دے دے، ہفتے کے لیے دے دے کسی دوست سے، اور تیسرا طریقہ سفارش کے ذریعے لے لو۔ قیامت میں تینوں طریقے نہیں چلیں گے، نہ خریدنے والا طریقہ، نہ آریتن، اور نہ بندہ سفارش کے ذریعے لے سکے گا۔ اے ایمان والے، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن، لا بیعن فیہ، لا بیعن فیہ، آپ کو کہا ہے اس میں تورات تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام والسلام کے خاندان والے کیا چھوڑ گئے تھے؟ تورات شریف۔ انبیاء، سورۃ مریم میں ایک دفعہ عرض کیا تھا، انبیاء کی وراثت مال میں ہوتی ہے یا علم میں؟ ما ترک آل موسیٰ و آل ہارون۔ اب سورۃ مریم ہمارے زیر گفتگو نہیں ہے، خلاصہ سنا دیا، انبیاء کی وراثت، نبی علیہ السلام فرماتے ما ترکنا ہو فہو صدقہ، انبیاء علیہ السلام جو کچھ چھوڑ جائیں اللہ کے نام پر صدقہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا والی چیزیں انبیاء کی وراثت میں نہیں چلا کرتی، علم چلا کرتا ہے، آسمانی کتاب چلا کرتی ہے۔ آگے چلو جی، لا بین فیہ، نفی طریق اول، نہیں کوئی خرید و فروخت ہوگی اس دن میں، ولا خلنۃن، نفی طریق دوم، اور نہ دوستی ہوگی، قیامت میں دوستی نہیں ہوگی، ول کیسے نہیں ہوگی، کھول مانا وہ حوالہ، اللہ خلا یوم دن بعض بازن اطوب الا المتقین، یوں آیت ہے، کون سی سورت ہے؟ زخرف، سورت زخرف، حضرت نے فرمایا جی، آیت نمبر بتاؤ، 594 صفحہ، آیت نمبر 67، سورت حامیم زخرف، اللہ الا یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست اس دن بعض ان کے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، قیامت میں دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، دوست دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے۔ علامہ حاضر نے مانا کیا المتقین الموحدین، توحیدیوں کی دوستی باقی رہے گی، توحیدیوں کی دوستی۔ اچھا اب خیال، ذرا ذہن حاضر، بولو دوستی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہاں ہوگی دوستی، ٹھیک ہے مشرکین کی نہیں ہوگی، لیکن موحدین کی دوستی ہوگی۔ اب خیال، اس کا کیا مطلب؟ ولا خلنۃن، کوئی اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، نمبر دو ولا خلا، کوئی دوستی نہیں ہوگی، ایسی دوستی نہیں ہوگی کہ بندہ اپنے سارے نیک کمال دوسرے کو دے دے، نمبر تین ولا شفا، نفی طریقے سامنے سا، نہ کوئی سفارش ہوگی اس کی قید، بلا اذن، بلا اذن، والکافرون هم الظالمون. واو تعلیلیا اس لیے، خیال کرنا، اس لیے والکافرون هم الظالمون، اس لیے کہ کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں. خیال مولانا علامہ علوسی نے مانا کیا رحمانی والے نے والکافرون پر، کانہ دلیل علی القتال، کانہ دلیل علی القتال. کیا مطلب؟ ان سے جہاد کرو اور جہاد کے لیے مال خرچ کرو، کیونکہ مقابلہ تمہارا ان سے ہے. کن سے ہے؟ جو کافر ہے. ان کا کافر ہونا دلیل ہے کہ ان سے جہاد کیا جائے. یہ انداز ہے. ہم الظالمون، کافر ہی تو ظلم کرنے والے ہیں. کون سا ظلم کر رہے ہیں؟ اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، یہ ظلم. اسی مسئلے کے منکر ہیں. کون سا ظلم کر رہے ہیں؟ کیوں ظالم ہے کہ اسی مسئلے، کون سا مسئلہ؟ اللہ لا الہ، اس مسئلے کے منکر ہیں، یہ ظلم. ان سے ظالموں سے جہاد کرو. تیسری بار توحید کا ذکر آ گیا. پہلے دعویٰ کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پھر اس کو دہرایا الہکم الہ واحد، پھر آ گیا اللہ. منہ پر ہاتھ رکھو بھائی، ایسے کیا منہ کھول کے اللہ کے بندو، مجھے ڈر لگتا ہے. کراچی کا ماحول ہے، میں پردیسی بندہ ہوں. ایسے کرتے ہیں، یہ حال. رات کو دیر تک میں جاگتا ہوں، نیند دل کو آ رہی ہے. خدا کے منہ تو نہ کھولو اتنا. اللہ، میں نے کہا مجھے کھاتے ہیں. اللہ لا الہ، کون سا ظلم کر رہے ہیں؟ اس مسئلے کے منکر ہیں، یہ ظلم. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ لا الہ الا ہو، اس کا عنوان جملہ تعلیلیہ برائے ما قبل، جملہ تعلیلیہ ما قبل. ما قبل کے لیے یہ علت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مسئلے کے منکر ہیں. اب مولانا خیال کرنا، 17 دفعہ اللہ کا ذکر آ رہا ہے اس آیت الکرسی میں. میں ذرا نمبر شمار کرتا ہوں، آپ دیکھتے جائیں مختلف انداز سے. اللہ ایک، لا الہ دو، اللہ ہو تین، الحی چار، القیوم پانچ، لا تاخذہ چھ، لہو ما لہو سات، منزل الذی یشفع عندہ ہو آٹھ، الا بإذنہ ضمیر نو، یعلمو دس، اللہ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، نہیں احاطہ کر سکتے یہ ذرا برابر اس اللہ کے علم میں سے، میں علم ہی کیا، الا بما شاء، شاء بارا، مگر جو چاہے اللہ. واسع کرسیہ، وسیع ہے اس کی کرسی، اللہ کی کرسی تہا. ولا یعودہ، نہیں تھکا سکتی اس اللہ کو 14، وہوا 15، العلی وہ بلند و بالا ہے 16، العظیم عظمت والا ہے مرتبے کے اندر 17. کتنی مرتبہ ذکر آ گیا؟ 17 مرتبہ اللہ کا ذکر آ گیا. اس کو آیت الکرسی کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں، عظمت والے ہے، کہ اس میں 17 مرتبہ اللہ کا ذکر آیا ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اب انداز دیکھنا، دلائل آ رہے ہیں. اللہ کریم، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر صرف وہی اللہ. کیوں؟ دلیل نمبر ایک، دلیل الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. سورۃ الفرقان، وتوکل علی الحی الذی لا یموت. وتوکل، جلدی کرو مولانا، وتوکل علی الحی الذی لا یموت. 438، بھروسہ رکھ میں، آیت نمبر 58، بھروسہ کیے رکھ میرے پیغمبر زندہ ذات پر. کون سی زندہ ذات؟ لا یموت، جس پر موت نہیں آئے گی. القیوم، خیال کرنا مولانا دو معنی، القیوم شاہ العزیز رحمت اللہ علیہ نے معنی کیا تدبیر کنندہ، تدبیر کنندہ سارے جہان کا نظام چلانے والا، دوسرا معنی القیوم خود بخود قائم ہونے والا، تیسرا معنی سب کو قائم رکھنے والا۔ جب الحی اللہ القیوم اللہ تو پھر عبادت کے ایک دوسرے جیسے بن گئے ہیں۔ لا تاخذہ یہ تیسری دلیل آ گئی ہے۔ نہیں پکڑ شاہ صاحب نے بڑا پیارا معنی کیا، شاہ صاحب سے مراد یاد ہے حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ، شاہ سے معنی کرتے ہیں القیوم سب کو تھامنے والا، سب کو تھامنے والا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہیں پکڑ سکتی اللہ کریم کو اونگ نہ نیند، نہ کوئی اونگ اور نہ کوئی نیند۔ اس کا جملہ اس لیے مخلوق سے غافل نہیں، اس لیے مخلوق سے غافل نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سنۃ کس کو کہتے ہیں، مانا فرق یاد رکھنا، سنۃ دماغ جاگ رہا ہو آنکھیں سو جائیں، روال سینہ تم کس کو کہتے ہیں، دماغ جاگ رہا ہو، دماغ جاگ رہا ہو آنکھیں بند ہو جائیں، سینہ تم۔ نمبر دو ولا نوم، نوم وہ نیند جس میں سارے آغاز سو جائیں، اور نمبر تین نواش۔ کھولو جی سورۃ الانفال، سورۃ یغشیکم النواس، تین قسم کی نیندوں کا ذکر قرآن میں، آیت نمبر 11 214 صفحہ، آیت نمبر 11 سورۃ الانفال، یغشیکم النواس جب اللہ کریم نے ڈال دی تم پر نیند، کون سی نیند مولانا، نواس، نواس کون سی نیند، آنکھیں کھلی ہو لیکن دماغ سو جائے، آنکھیں ڈریوروں والی نیند، کون سی نیند، اب تو یاد رہے گا، آنکھیں کھلی ہیں سٹیرنگ پر بیٹھا ہے دماغ سو جائے، وہ ہے نواس۔ اب آ جاؤ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، چوتھی لت آ گئی ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اسی ہی کے لیے ہے، یعنی اس کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ مولانا خیال، جب سارے مملوک ہیں اللہ پر جبر کون کر سکتا ہے، یوں انداز، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ اور دلیل آ گئی پانچویں، منزل الذی استفام انکاری، کون ہے وہ بندہ، کون ہے وہ ہستی، دکھاؤ تو صحیح مجھے، کون ہے وہ ہستی جو سفارش کر سکے اللہ کریم کے ہاں، اللہ بِإِذْنِهِ مگر اللہ کریم کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت ہوگی تب سفارش کر سکیں گے، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو زبان بھی کوئی نہیں ہلا سکے گا۔ آ جاؤ مولانا 17 پارے پر، سورۃ الانبیاء، یا علم، آیت نمبر 28، یا علم ما بین ایدیہم ما خلفہم، 399 صفحہ، یا علم ما بین ایدیہم ما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون نہیں سفارش کر سکتے، الا لمن ارتضا مگر اس بندے کے لیے جس کو اللہ پسند کر لے۔ شرط سننا مسئلہ شفاعت کی، پہلی شرط شفیع موحد ہو، پہلی شرط شفیع سفارش کرنے والا موحد ہو، دوسری شرط مشفوع لہ موحد ہو، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے مشفوع لہو موحد ہو، نمبر تین شفاعت کا اذن ہو، تیسری شرط شفاعت کا اذن، چوتھی شرط شفاعت کبریٰ کے بعد شفاعت کرے. شفاعت کبریٰ جب سارے لوگ پریشان ہوں گے, اللہ حساب کتاب شروع کر انبیاء کے پاس جائیں گے, سارے معذرت کر دیں گے, آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے, آپ سجدہ کریں گے, اللہ فرمائے گا سر اٹھاؤ. لمبا واقعہ ہے, کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز رہیں گے, ارفا راسک, سر اٹھاؤ میرے محبوب, آپ سفارش کریں, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. لمبی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, اللہ حساب کتاب شروع کر, اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ. اب شفاعت کی میں نے چوتھی شرط کون سی عرض کی, سفارش کرے شفاعت کر, لیکن شفاعت کبریٰ کے بعد. اور نمبر پانچ, شفیع کو یہ یقین ہو, شفیع کو یہ یقین ہو, علم ہو کہ مشفوع لہو کی موت ایمان پر آئی ہے. شفیع کو یہ علم ہو کہ مشفوع لہو کی موت ایمان پر آئی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, چھٹی لفظ, جب اس کے آگے زبان ہی کوئی نہیں ہلا سکتا, عبادت کے لئے پھر کیسے بن سکتا ہے کوئی دوسرا. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. بین ایدیہم ما یکون, جو آگے ہونے والا ہے, ما خلف, ما کان, ما کان اور ما یکون کو جاننے والا اللہ, تو عبادت کے لئے میں صرف اللہ. ساتویں علت ولا یحیطون, ساتویں دلیل اور علت, نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اللہ کی معلومات میں سے. علم اللہ کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. الا بما شاء, مگر جو اللہ کریم چاہے. کسی چیز کا, یہ تنکا مجھے دو, جلدی کرو بھائی, سنا اللہ یہ مجھے دو. یہ دیکھو جی, یہ چھوٹا سا ایک دھاگا ہے, اس کو کس نے بنایا, اس کو صبر بھائی اللہ نے بنایا. یہ تم سارے پشتون سادہ ہو, حوصلہ تو کرو. یہ حال ہے بھائی, اس کو کس نے بنایا, اس کو مسجد میں یہاں کون لایا, سب پر اس کو کس نے ڈالا, کس کس بندے کے پاؤں آئے ہیں, اس پر مٹی کے کتنے زرے لگے ہوئے ہیں, اب آئندہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا. اسی ایک آپ دھاگے کو سوچنا شروع کر دیں تو ساری کائنات والے اکٹھے ہو جائیں. ان تمام سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے سکتا, اتنا کچھ پتہ چل سکتا ہے جتنا اللہ بتا دے. جب ایک ذرے کے بارے میں یہ حال ہے, ساری کائنات کے حال کا کیا پتہ. واسع کرسیہ السماوات والارض, واسع کرسیہ السماوات والارض, آٹھویں علت آ گئی ہے. وسیع ہے کرسی, اللہ کریم کی, چار معنی کر رہا ہوں, وسیع ہے قدرت اللہ کریم کی. کرسی کا ایک معنی قدرت اللہ, دوسرا معنی ملک اللہ, اللہ کی ملکیت, تیسرا معنی تدبیر اللہ, اللہ کی تدبیر, چوتھا معنی علم اللہ, اللہ کا علم. ایک اور معنی کرتا ہوں سادہ سا, یہ تو چار عرض کر دیے. واسعہ کرسیہ السماوات والارض, بولا لا یحیطون, کبھی جملہ ذرا دھیان سے سن لو, احاطہ نہیں کر سکتے. احاطہ کس کو کہتے ہیں, احاطے کا مطلب ہوتا ہے حقیقت تک پہنچ جانا. کوئی کائنات کے اندر مخلوق کسی چیز کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی, اتنا پہنچ سکتی ہے جتنا اللہ چاہے. واسع کرسیہ السماوات والارض, وسیع ہے سلطنت اللہ کریم کی آسمانوں کو اور زمین کو, وسیع سلطنت کا مالک اللہ, تو عبادت کے لیے بھی صرف اللہ. ولا یعوذہ حفظہما, نہیں تھکاتی اس اللہ کریم کو حفاظت آسمانوں کی اور زمین کی. وہو العلی العظیم, نمبر دس, اور وہ اللہ کریم بلند ہے انسانی سوچ سے. العلی بلند ہے انسانی سوچ سے, العظیم بڑا ہے مرتبے میں. دونوں میں فرق عرض کر دیا, اللہ کریم بلند و بالا ہے, انسانی سوچ سے، اور نمبر دو عظیم عظمت والا ہے، بڑا ہے، عظیم الشان ہے مرتبے میں. اللہ اللہ لا اکراہ فی الدین. پھر دیکھیے ذرا احباب، الحی القیوم ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ، القیوم صرف اللہ، تو الہ بھی اللہ، اوغرنی سے پاک اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ، لہو ما فی السماوات آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ. اللہ کریم کی اجازت کے بغیر کوئی زبان بھی نہیں ہلا سکتا، کون جو سفارش کر سکے. اگر شفاعت کاریوں سے پاک اللہ، شفیع کاری سے پاک اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ. مکان اور ما یکون قائم رکھنے والا اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ. ہر ایک چیز کا احاطہ رکھنے والا اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ. آسمان و زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ. اور تھکاوٹ سے پاک اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ. انسانی سوچ سے بلند و بالا اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ. مرتبے میں سب سے بڑا اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ. یوں مسئلہ سمجھایا، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین. بھائی جہاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بناؤ، نہیں. جہاد کا تو مقصد یہ ہے کہ جو مفسدین ہیں ان کے سر کو کچلو. لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی زبردستی دین کے اندر. میں نے رفانا فوقکم الطور پر یہ حوالہ آپ کو دکھایا تھا. ایک ہوتا ہے اکراہ للدین، دوسرا ہوتا ہے اکراہ فی الدین. ایک بندہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، زبردستی تم بندوق اس کے سینے پر رکھ دو، مسلمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بدوق تو بدوق، مولا خالد کی آواز سن کر ڈر جائے گا. نہیں یوں نہیں کرنا مولانا، زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں. اکراہ فی الدین، دوسرا ہے اکراہ للدین، دین کے لیے زبردستی. ایک بندہ اسلام کے دائرے میں آ گیا ہے، نماز نہیں پڑھتا، سنت پر عمل نہیں کرتا، شریعت کے احکام پورے نہیں کرتا، اس پر سختی کی جائے گی. جب اسلام کے دائرے میں آ گیا ہے اب عمل کر. لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی زبردستی دین کے اندر. قد تبین الرشد، علت وجہ کیوں؟ قد تبین الرشد، وجہ تاکید واضح ہو چکی ہے بھلائی من الغی گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، کفر دو قسم ہے حضرت محمد وکیل صاحب، دو قسم کا کفر. ایک کفر ہے مذموم اور دوسرا کفر ہے محمود. ایک کفر مذموم، دوسرا کفر محمود، تعریف کیا ہوا کفر. یہ کیا مطلب؟ مَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، یہ کفر محمود کی بات ہو رہی ہے، وہ کفر جو پیارا ہو. کون سا کفر؟ معبودان باطل کے ساتھ کفر کرے جو بندہ اور اللہ کے ساتھ ایمان رکھے، یہ کفر محمود ہے، کفر محمود. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، طاغوت بعض جگہ اس سے مراد شیطان ہوتا ہے، اور بعض جگہ کل ما عبد من دون اللہ فہو الطاغوت، اللہ کے بغیر جس کی بھی عبادت کی جائے طاغوت. جو بندہ کفر کرے طاغوت کے ساتھ، معبودان باطل کے ساتھ، یہ ترجمہ ہے لا الہ کا، لا الہ کا. اور یومن باللہ، یہ ترجمہ ہے اللہ کا، ایمان رکھے اللہ کے ساتھ. جلالین والے نے مانا کیا وحدہ، اکیلے اللہ کے ساتھ ایمان رکھے، یعنی اسی ہی کو الہ سمجھے. فاقہ بسم ساقہ بالعروہ بالوسقیٰ، سمرہ تکمیل اس کا عنوان. وہ بندہ کامل ہو چکا ہے کیسے؟ پاس تاکید اس نے پکڑ لیا کڑے مضبوط کو، ایک کڑا ہے اس میں ہاتھ ڈال دیا، اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. لن فی سام اللہ، اس کا عنوان فضیلت عروہ. لن فی سام، فضیلت عروہ، وہ کڑا کون سا ہے؟ نہیں کوئی ٹوٹنا اس کے لیے، بندے کا ہاتھ چھوٹ جائے تو اور بات ہے, کڑا نہیں ٹوٹے گا. واللہ سمیع علیم, ترغیب اخلاص, اللہ کریم سننے والا ہے زہری قول کو, علیم جاننے والا ہے باطنی حال کو. اللہ ولی الذین آمنوا, دو قیدے بیان ہو رہے ہیں, قیدے ذرا خیال سے سننے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ کریم کام بنانے والا ہے, الذین آمنوا وہ لوگ جو انفاق کر گئے. کیا معنی کیا؟ انفاق کر گئے. خیال مولانا معنی پر ہے تو آمنو, عام مانا انفاق والا کر رہے ہیں. خیال کرنا, پیچھے ہم نے ایت پڑھی تھی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, دوسرے پارے کا پہلا صفحہ, جو صحابہ بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے, ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا. وہاں اللہ کے لیے نماز کو ایمان فرمایا. مفسرین فرماتے یہاں انفاق کو اللہ نے ایمان سے تعبیر دی ہے. اللہ ولی الذین, اللہ ولی الذین, ہاں جی ایک بڑی پیاری بات یاد دلائی دوستوں نے, میں نے کہا تھا اب خیال نہیں رہا, بہت سی باتیں ہوتی ہیں, شفاعت وجاہت, شفاعت محبت اور شفاعت اجازت. بڑا موقع پر برمحل دوستوں نے یاد دلایا, اللہ ان کو جزائے خیر دے, نام تو نہیں لکھا, مزہ آ گیا. ایک مجرم کو بادشاہ کے دربار میں حاضر, یہ میں شفاعت وجاہت بیان کر رہا ہوں, مجرم کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا. اب اس نے جرم کیا ہے, قانون توڑا ہے, اب اس کے لیے 100 کروڑوں کی سزا ہونی چاہیے. ملک کا آئین یہ کہتا ہے, ہاں بھائی مجرم آ گیا جی, پکڑا ہوا ہے جی, 100 کروڑوں کی سزا اس کے لیے. وزیر اعظم کھڑا ہو گیا, بادشاہ سلامت میں سفارش کرتا ہوں آپ اس کو معاف کر دیں. اب بادشاہ نے یہ سوچا, اب ملک کا قانون تو یہ ہے کہ اس کو 100 کروڑے لگنے چاہیے, اور سفارش کر رہے وزیر اعظم, اگر میں وزیر اعظم کی بات نہیں مانوں گا یہ ناراض ہو جائے گا, ایسا نہ ہو کہ بغاوت شروع کر دے, اور بغاوت شروع کر دی تو میری بادشاہی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. بادشاہ نے ڈر کی وجہ سے اس کے روب کے نیچے آ کر وزیر اعظم کی سفارش مان لی, ٹھیک ہے جی اس مجرم کو چھوڑ دو. اس کو کہتے ہیں شفاعت وجاہت, کسی کا دبدبا روب زور دے کر اس کی بات مان لینا, یہ ہے شفاعت وجاہت. اب جو ڈپٹی کمشنر ہے, اگر یہ تھانے کے ایس ایچ او کو کوئی سفارش کرے, یہ جو مجرم ہے نا آپ کے خلاف پرچہ نہ کاٹے, اب آپ بتائیں تھانے دار کی ضرورت ہے کہ اس کی بات نہ مانے؟ یہ ہے شفاعت بجاج. نمبر 2, مجرم کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا, اب اس کو تو 100 کوڑے لگنے چاہیے, اس نے جرم کیا ہے. بادشاہ نے اعلان کیا 100 کوڑے مارو, بادشاہ کا بچہ کھڑا ہو گیا, ابا جان میں ناراض ہو جاؤں گا, آپ جو اس کو کچھ نہ کہیں. نہیں بالکل نہیں, میں جا رہا ہوں. اب بادشاہ کے سامنے بچے کا زور نہیں چلتا, لیکن بادشاہ اس کی محبت میں مجبور ہے, کیا کریں, اب بیٹا ناراض ہو جائے گا, خفا ہو جائے گا, تو اپنے بیٹے کی محبت میں مجبور ہو کر بادشاہ نے مجرم کو چھوڑ دیا. یہ ہے شفاعت محبت. اب ذرا مولانا جملہ میرا قابل غور, قاری صاحب جملہ میرا قابل غور, حضرت آج تک جتنے بھی مشرکین دنیا میں آ کر گزر چکے ہیں, مشرکین میں سے آج تک کوئی مشرک شفاعت وجاہت کا قائل نہیں رہا. کسی مشرک کا آج تک یہ عقیدہ نہیں رہا کہ یہ جو ہمارے پیر فقیر ہیں, یہ انبیاء کرام, اولیاء کرام وغیرہ, یہ زبردستی اللہ سے بات منوا لیتے ہیں, اللہ کریم کے آگے ان کا زور چلتا ہے, اللہ ان سے ڈرتا ہے معاذ اللہ, اللہ ان کے روب میں آ کر, دبدبے میں آ کر ان کی بات مان لیتا ہے. اس عقیدے والا مشرک آج تک دنیا میں آیا ہی نہیں. نمبر 2, جتنے بھی مشرکین آج سے پہلے آئے یا آج موجود ہیں, وہ شفاعت محبت کے قائل ہیں. یہ جب سفارش کرے, اب اللہ کریم اپنے پیاروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, ان کی محبت کی وجہ سے ان کی بات اللہ نہیں ٹالتا. نہ بات سمجھ آئی؟ مشرکین پچھلے اور آج والے فی زماننا کون سی شفاعت کے قائل ہیں؟ شفاعت محبت. نمبر تین، مجرم کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، خیال کرنا مجرم کانپ رہا ہے، بادشاہ سلامت مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مانتا ہوں مجھ سے قانون کی آئین کی خلاف ورزی ہو گئی، مہربانی کر کے معاف کر دو. آنسو بہا رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے، دامن پھیلا کے کھڑا ہے. اب بادشاہ نے سوچا اگر ویسے اس کو چھوڑ دیا جائے تو قانون کے خلاف ہے، اور بیچارہ معافیاں بھی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، آجزی کر رہا ہے، کہتے دوبارہ نہیں کروں گا. اب کیا کیا جائے؟ بادشاہ کو ترس آ گیا، اس نے ایک وزیر کو اشارہ کیا، بھائی یہ بتا اس کو دیکھ رہے معافی مانگ رہا ہے جی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے جی رو رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا جی جوڑ رہا ہے، پھر کہے گا جی وعدہ تو کرتا نہیں کروں گا. اچھا یہ ہے اگر تو اس کی سفارش کرنا تو میں تیری سفارش کی لاج رکھتے ہوئے اس کو چھوڑتا ہوں. اس نے کہا جی بادشاہ سلامت میں منت کرتا ہوں، اب نے خود مجھے بولنے کی اجازت دی ہے، بیچارہ رو رہا ہے معافی مانگ رہا ہے، وعدہ بھی کر رہے پھر نہیں کرے گا، مہربانی کر کے آپ نے اس کو معاف کر دیں. انہوں نے کہا اچھا بھائی سن لے بھائی، ویسے تو معافی کا مستحق تو نہیں تھا، لیکن چلو ٹھیک ہے یہ وزیر تیری سفارش کر رہے، یار میں نے خود دی ہے بولنے کی، چلو جاؤ چھوڑ دے اس کو، میں نے معاف کیا. اس کو کہتے ہیں شفاعت بالاذن، شفاعت اجازت. میں ذرا سمجھانے کے لیے سادے لفظ بول رہا ہوں، شفاعت وجاہت، شفاعت محبت، شفاعت اجازت. تو کون سی سفارش قیامت کے دن ہوگی؟ شفاعت اجازت. ایک چھوٹی سی بات اور کروں، گیارہواں پارا، یہ حوالہ ضرور دیکھنا ہے، جو ساتھی دوسروں کے ساتھ دیکھنا چاہے ان کے ساتھ دیکھیں. آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. خیال سے مولانا جملہ بڑا باریک ہے، عبادت کر رہے ہیں یہ مکے والے اللہ کریم کے سوا ان ہستیوں کی جو ان کو نقصان بھی نہیں دے سکتے اور نفع بھی نہیں دے سکتے ہیں. کہتے کیوں ہیں مکے والے ہاؤلا شفا ہونا عند اللہ، ہاؤلا شفا ہونا عند اللہ. مولانا خیال کیا کہہ رہے مکے والے؟ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کریم کے ہاں. وہ تو قیامت کے منکر تھے مکے والے. یہاں ہاتھ رکھنا جی، گیارہویں پارے پر ہاتھ رکھنا، 23واں پارا سورت یاسین. سورت یاسین، حضرت مولانا نور الوکیل سے جملہ آ رہا ہے، سورت یاسین مکمل ہو رہی ہے. آیت نمبر 78، قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرة. کیا کہتا ہے مشرک بندہ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ بہت سیدھا ہو چکی ہوں گی؟ کل آپ فرما دیجیے یحیی الذی انشأها اول مرة، زندہ کرے گا ان کو وہ اللہ جس نے پیدا کیے ان کو پہلی بار. مولانا مکے وقت جن کو شوق ہے قرآن فہمی کا، بڑی کتابوں والے ساتھی غور، مکے والے تو قیامت کے منکر تھے، قیامت کے، پھر ہاؤ لائے شفا ہونا کا کیا مطلب؟ مولانا ہاؤ لائے شفا ہونا میں دنیاوی شفاعت مراد ہے. کون سی شفاعت مراد ہے؟ دنیا کے کاموں میں ہماری سفارشی ہے، کام اللہ سے کروا دیتے ہیں. بات کوئی سمجھی بھی ہے کہ نہیں؟ آخرت والی شفاعت مراد دنیا والی، آخرت کے تو وہ منکر تھے، قیامت کے تو وہ منکر تھے. ہاؤلا شفاؤنا کا کیا مطلب؟ یہ دنیا میں ہمارے سفارشی ہیں، دنیا کے کام ہمارے کرا دیتے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی؟ آگے چلو جی. اللہ اللہ، آپ کو اللہ جو ہے یہ پہ لکھا ہے، بڑے موقع پر رکوایا تھا. آگے چلو جی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کریم کام بنانے والا ہے مومنوں کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ کریم نکالتا رہتا ہے ان کو، نکالتا رہتا ہے ان کو اندھیروں سے الى النور. مفسرین نے مانا کیا من الظلمات، بخل کے اندھیرے، الى النور انفاق والی روشنی، بخل کے اندھیروں سے نکال کر انفاق والی روشنی کی طرف اللہ نکالتا رہتا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، پانچ منٹ آگے انمان سن لیتے بعد. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، قاعدہ ثانیہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے کارساز ہیں، الطاغوت معبودان باطل، یخرجونہم من النور الی الظلمات. میں سے علم کر الذی حاج ابراہیم آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ذرا اس کا انداز عرض کرنا چاہتا ہوں، دلیل ایک ہے یا دو، بس اس کے لیے آپ کو روکا ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے کارساز معبودان باطل ہیں، نہ معبودان باطل یہ ان کے کام بنانے والے ہیں. بولنا اس کی قید سنو، اولیاؤہم ان کے عقیدے میں، کفار کے عقیدے میں یہ ان کے کارساز، حقیقت میں نہیں ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکالتے رہتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ثمر اول نار، یہ لوگ جہنمی ہیں، نمبر دو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. الم تر الذی حاج ابراہیم، اچھا اس کا نتیجہ بیان نہیں کیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، آگے جنت کا ذکر نہیں کیا اور یہاں پر آگے جہنم کا ذکر کیا. دیکھیے نا ذرا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہاں ذکر جنت کا نہیں کیا کہ یہ جنتی ہیں، اور یہاں ذکر کیا کہ یہ جہنمی ہے. انہیں اس کا ذرا راستہ سنیے، وہاں جنتی ہونے کا ذکر نہیں کیا، یہاں ان کے جہنمی ہونے کا ذکر کیا ہے. اس کے اندر راز کیا ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا، وہ تو اپنے تھے، اپنوں کے لیے بیان کی ضرورت ہی نہیں تھی، اپنے اپنے جو ہوئے. بالمعروف، شریعت کے مطابق، دیکھنا جس عورت کو طلاق مل گئی ہے، تیرے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی تو نے کرنا ہے، عورت کے کپڑوں کا انتظام بھی تو نے کرنا ہے. آیا سمجھ آئی؟ آگے چلو، لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف نفس الا وسعها، الا چر، نہیں ذمہ داری ڈالا جاتا کوئی انسان مگر اپنی گنجائش کے مطابق. خیال کرنا معنی پر مولانا، لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں ذمہ داری ڈالا جاتا کوئی انسان مگر اپنی وسعت کے مطابق، برداشت کے مطابق. لا تزار والدہ تم بے والدہا، سبحان اللہ، نہ تکلیف دی جائے ماں اپنے بچے کی وجہ سے. ولا مولود له بولده، نہ باپ کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے. عورت کہتی ہے، تیرے بچے کو میں دودھ تو پلاتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن 5000 روپیہ مہینہ لوں گی، میں غریب آدمی ہوں جی، مزدور ہوں، میں تو 1000 روپیہ مہینہ دے سکتا ہوں، اس کو بھی تنگ نہ کر. اب وہ خرچہ طے ہوا ہے 2000، وہ نہیں دیتا، اس کو تنگ کر رہا ہے، یوں نہ کرو، دونوں کو تنگی نہ دی جائے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ.